Studio Tauhid. Islamska omladina Beč. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت ثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. دراغا براتشو ناكن zahvala je Allahu Đelešanuhu i salavata i selama na najdobranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegove ashaabe i njegovu časnu porodicu. Tražim pomoć od Allaha Đelešanuhu i uz njegovu pomoć pokušat ću da govorim o obavezi pridržavanja i poštovanja šerijatskih tekstova, to jest tekstova Kur'ana i Sunneta, to jest o našem odnosu prema Kur'anu i Sunnetu, kakav treba da bude i šta je naša obaveza prema tekstovima Kur'ana i Sunneta. Ako se sjećate, jučer smo na hutbi govorili otprilike nešto što je suprotno ovome, jel? Govorili smo o zapažanjima i ponašanjima koja ukazuju na nepoštivanje i nedolično ponašanje i suprotstavljanje Allahovoj riječi, riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala je preko svog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam svim ljudima objavio zakon, objavio šerijat, objavio propise. I taj Allahov šerijat je kompletan zakon, zbir zakona koji kao kompletan zakonik, odnosno šerijat, dotiče ljudski život u cjelini i rješava sve ljudske probleme na koje čovjek nailazi. Reguliše sve ljudske potrebe, štiti čovjekov imetak, život, razum, štiti ljudsko društvo od svega onoga što mu šteti i s druge strane propisuje i naređuje ono što ljudima i ljudskoj zajednici koristi. Dakle, Allahu Đelešanuhu šarijat je jedan kompletan šarijat. U njemu nema nedostataka i njemu ništa ne fali. Sve je u njemu, u Allahovom šarijatu, u Allahovoj vjeri riješeno i Allah Đelešanuhu je za sve propise odredio, a poslanik sallallahu alaihi wasallam svojim praktičnim ponašanjem objasnio. Iako ovaj šarijat obezbjeđuje i nudi svakom pojedincu i svakom društvu sreću i na dunjalku i na ahiretu, iako je taj put koji je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prošao i pokazao i koji nam je naređen da ga slijedimo, vodi ka sreći na dunjalku i ahiretu, ipak ljudi vrlo često zbog toga što se ti Allahovi propisi suprotstavljaju njihovim ličnim interesima ili nekakvim njihovim ličnim navikama i pogrešnim ubjeđenjima, zbog toga se ljudi različito ponašaju kada dođu do Allahovog šarijata i kada im se Allahovi propisi pred njih stave i ponude. Najgori od ljudi su oni koji Allahove propise i šarijat odbijaju u cjelini. Odbijaju ga u cjelini. I sami sebe smatraju odgovornim i obaveznim da oni kroje zakone i propisuju. To su čafiri. To su demokratski sistemi i svaki drugi sistemi, komunistički, ovi ili oni. Poslije njih imamo drugu vrstu ljudi, i jedan malo drugačiji odnos prema Allahovim propisima kada se stave pred ljude i kad dođu u susret sa njima, a to je da ljudi načelno prihvataju Allahov šerijat ukupno, u cjelini, i kažu mi smo muslimani, prihvataju da budu muslimani i prihvate Allahovu vjeru i Allahov šerijat s kojim je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prihvataju ga kao cjelinu. Međutim, kada dođe u pitanje pojedinačni propis ili hukm, kada dođu pojedinačni detalji u pitanje, onda se u njima javlja otpor. Jer ti pojedinačni detalji zadiru u njihove interese i sukobe se sa njihovim strastima ili se sukobe sa njihovim prijašnjim pogrešnim ubjeđenjima ili šubhama, sumnjama. To je ona kategorija ljudi koja je najzastupljenija u umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ako pogledate danas. Najveći dio od milijardu muslimana načelno kao prihvata da bude musliman. Međutim, kada dođu pojedinačni Allahovi propisi i kad mu se kaže to Allah dželešanu traži od tebe, ovo ti je naredio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda dođemo u situaciju da vidimo te ljude kako se dvoume, kako se kolebaju, kako ih hvata strah za njihove strasti, za njihove navike, za njihove običaje ili neke šubhe, sumnje koje sa sobom nose. I onda prilaze sa tim oklijevanjem, prilaze pojedinačnim Allahovim propisima i prave otpor. Kako je ponašanje tih ljudi u toj situaciji oni pristupaju da se ne bi doveli u situaciju da izađu iz Allahove vjere i otvoreno kažu da oni ne mogu pristati na ono što Allah dželešanu od njih traži, oni onda pristupaju jednom prljavom poslu kojim i kreću putem kojim su skrenuli prijašnji narodi, kreću putem kojim su skrenuli Židovi i kršćani. Šta rade? Pristupaju svakom Allahovom propisu pojedinačno i vagaju ga prema svojim strastima. Možemo li mi to prihvatiti ili ne možemo? Kaže, ne možemo. E onda moramo sad nekako, jel, pristupiti nekakvom tevilu ili nekakvom tumačenju prema shodno našim strastima. Shodno našim strastima. Da ugodimo sebi, a opet da ostanemo i muslimani. Da ne ispoštujemo Allahu dželešanuhu naređenje do kraja, a opet da niko za nas ne kaže da smo mi rekli nećemo, nego ćemo mi nekako svoje objašnjenje i tumačenje tog Allahovog dželešanuhu ajeta i te Allahove riječi. I ovdje se vraćam na ono pitanje što je tema našeg večerašnjeg razgovora, kakav treba i mora biti odnos prema tekstovima Kur'ana i Sunneta, prema samim riječima Allahovim. E tu oni kad dođe u Allahovim riječima naređenje koje se njima ne sviđa, njihovim strastima, umjesto da se pokore Allahu dželešanuhu, oni pristupaju tumačenjima shodno svojim strastima. Ovo je najrašireniji put i ovo je put zablude iz kojeg se teško izlazi. Jer Allah dželešanuhu, koliko god čovjek se više upušta u te stvari, više ga iskušava, još mu više šeitan mu još više šapće i otežava Allahove propise i čini ih teškim, još više oprečnim njegovim ličnim htjenjima, nastojanjima, njegovoj ličnoj strasti. Ono što je ispravan odnos prema svakom kuranskom tekstu i tekstu hadisa je da vjernik se potpuno pokori. Kad mu dođe Allahovo naređenje, kad dođe Allahova naredba, kad pročita kuranski ajet, kad pročita hadis, da se istovremeno, bez imalo dvoumljenja, kolebanja, sjeti da je on dužan naspram tih tekstova da se pokori. Da se pokori. Da je to iskušenje koje Allah dželešanuhu šalje i da on u tom trenutku treba da u sebi probudi taj osjećaj poniznosti i pokornosti prema Allahu Đelešanohu i Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Bez, i to da se pokori onako, onako kako su se pokorili, kako se pokorio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i kako su se pokorili ashabi, njegovi ashabi i prijatelji ridvanullahi alaihi. Dakle, ne da se pokori onako kako on misli da se treba pokoriti i shvatiti te Allahove riječi i primijeniti u praksu, nego onako kako se ponašao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad je čuo te riječi. Da shvati od toga ono što je shvatio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I da to u praksu sprovede onako kako je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sproveo. Bez prevelike slobode u tumačenjima koje će prilagoditi i koje će navesti vodu na njegovu rijeku, kako kaže naš narod, i prilagoditi njegovim strastima. Tumačenje i objašnjavanje je dozvoljeno samo u onolikoj mjeri ukoliko je došlo i prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je on tumačio, kako su tumačili ashabi, i u onolikoj mjeri koliko je potrebno danas nama da mi shvatimo, da mi shvatimo šta je Allah dželešanuhu htio određenim tekstom i šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio određenom, u određenom hadisu i određenim postupkom da kaže. Ko bude ovako se odnosio, dakle, shvatao Allahove riječi onako kako one jesu i ono što one zaista znače i prihvatao to značenje i shvatao riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem onako kako one jesu, kako stoje, kako je poslanik rekao i prihvatao ih tako i tako u praksi sprovodio, taj hodi najčvršćim putem. Taj hodi najčvršćom stazom. Taj je najdalje od bilo kakve zablude. Od bilo kakve zablude. Naprimjer, kada dođe ajet, Allahu ajet, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, yusikum Allahu fi evladikum lidzekeri mitlu hadzil unthejel. Allah dželešanuhu vam oporučuje i naređuje u vašoj djeci, u vašoj djeci, da u nasljedstvu, dakle govori se o nasljedstvu, da muškoj djeci ostavljate duplo više dva dijela, odnosno jednom muškarcu da ostavljate kao dvjema ženama. Dakle, jednom sinu kao dvjema kćerkama. Vanjski tekst ovog ajeta upućuje, kako neki podvaljuju i pokušavaju da kažu, na nepravu, da se muškom djetu ostavlja duplo više nego ženskom. Dakle, dvjema kćerkama pripada koliko jednom sinu. Ovo navodim samo kao primjer i ne želim ovdje govoriti o nasljednom pravu, ali samo kao primjer. I onda se šeitan zaleti i ljudskom umu počne ugađati njegovoj unutrašnjoj strasti i počne čovjek izlaziti iz vjeri razmišljajući o tome kako subhanallah bi trebalo, e'udu billah, biti drugačije, jel? Onako kako mustešnici i čafiri žele da podvale. Da bi bilo pravednije da se izjednače, jel, i muško i žensko. I dovoljno je čovjeku da se na trenutak pokoleba i da izusti to i da izađe iz vjeri. I da izađe iz vjeri, jer je već Allahu Đelešanuhu pripisao šta? Nepravdu. A Allah Đelešanuhu je apsolutno pravedan. I sve ono što nam naređuje, u tome je apsolutna pravda i mudrost. A druga je stvar što mi nju često ne možemo dokučiti. Da ne bi ovo pitanje ostalo i izazvalo kod vas šubhu, a nije tema našeg večerašnjeg razgovora, samo nakratko, Allah Đelešanuhu je muškarcu dao više obaveza. Muškarca je obavezao da izdržava porodicu i da izdržava i svoju ženu i svoju djecu i svoje roditelje, i on je taj koji se brine za porodicu. A žena koja naslijedi kći, koja naslijedi dio svog imetka od oca koji je duplo manji od dijela njenog brata, ona sa tim dijelom svog imetka nema nikakvih obaveza. Nema nikakvih obaveza. Može ga zadržati za sebe, nije dužna trošiti na svoju djecu, nije dužna trošiti na svog muža, Nema nikakvih obaveza. A ipak dobiva. I kad tako postavimo stvar, onda otkrivamo da je žena, čak i kad ju se pola manje da, u prednosti. Ovo je samo jedan detalj. Osnovna poruka je da mi ne smijemo, kad nam dođe Allahova naredba, se dvoumiti. Da moramo je prihvatiti onako kako ona jest. Onaka kako ona jest i vjerovati da je u tome hajer i da Allah Đelešanuhu nama želi tom naredbom, tim emrom i tim hukmom želi nam hajer, čak i onda kad mi taj hajer ne možemo da shvatimo i ne možemo da dokučimo svojim razumom. Poredite sad jedan takav odnos. Kada dođe naredba, znači nema kolebanja, pokoravamo se. Jedan takav odnos uporedite sa odnosom onih koji slijede put nekakvog mozganja, filozofiranja i razmišljanja mimo onoga što je došlo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. I kad bi sjeli u jednoj situaciji, koje god naređenje im dođe, oni kažu, ne, možda nije baš, možda se baš ne misli na to, možda se misli nešto drugo, i onda nađu i traže razne izgovore i izmicaju se i krivine po šerijatu. Kao što imaju ljudi koji se stručno obrazuju u ovim šafirskim zakonima da traže rupe po zakonima i da krivudaju. A vi znate kako se zovu ti ljudi koji pred zakonom brane zločin kao i pravdu. Advokati, jel tako? Tako i u šerijatu neki pokušavaju, ne pristupaju pravilno Allahovim riječima i pokušavaju tražiti krivine. Jedan takav odnos je sigurno vodi u zabludu. Sigurno vodi u zabludu. Brate, kada ovako pristupiš Allahovim riječima i ovako pristupiš riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zamisli u kojoj si ti sigurnosti od zablude. Koliko si ti sigurniji da koračaš pravim putem od onoga koji, kad mu dođe Allahova naredba, pogleda svog efendiju da radi drugačije, pa kaže, valjda on zna za to, možda se ne misli to, ili pogleda svog nekog profesora, ili pogleda nekog svog reis ulemu, ili ovoga, ili onoga, i kakav je to put? Kakav je to put? Koliko su oni svi sigurni u ispravnost onog puta kojim gaze? Slijede ljude kao što su i oni. Ljude koji su skloni da slijede svoje strasti i skloni su greškama kao i oni. I njih isturaju kao dokaz. I njih isturaju kao dokaz. Protiv čega? Ispred čega? Ispred Allahove riječi. Ispred riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da nas Allah dželešanu sačuva od takvog stanja. To je stanje onih koji će, kada budu bačeni u vatru, reći: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Gospodaru, mi smo slijedili svoju gospodu i svoje velikane, pa su nas odveli u zabludu. Gospodaru, na dunjalku su slijedili svoje velikane i svoju gospodu, a onda će reći na sudnjem danu, kada budu zajedno bačeni u vatru, gospodaru, daj im duplu kaznu, povećaj im kaznu za duplo, i proklinaće ih i prokuni ih velikom, ogromnim prokletstvom. To je onaj odnos kojeg se trebamo čuvati, odnos prema Allahovim riječima. Vi ćete otkriti te odnose u razgovoru sa svojim komšijama, rođacima, i vi to vidite kod nas u Bosni, a to je također prisutno i širom islamskog svijeta. Cilj pokoravanja, šta mi želimo pokoravanjem, slušanjem Allaha Đalšanu, pokoravanjem njegovim riječima i poštovanjem njegovih riječi i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Cilj svakoga mu'mina treba da bude da dostigne što veći stepen u bogobojaznosti, u takvaluku. da takva što više zauzme prostora u njegovom srcu. To strahovanje od Allaha Đelešanu. Zašto? Zato što Allah Đelešanu mu kaže inna akramakum indallahi etkakum, najodabraniji kod Allaha Đelešanu su oni od vas koji ga se najviše boji, koji najviše strahuju od njega. Pitam vas, postupak ovih koje smo malo prije spomenuli, koji za sve ono što krše Allahove propise i što odbijaju Allahove riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, isturaju ispred sebe svoje hođe, svoje efendije, pitam vas, je li to taj put i može li biti to taj put koji vodi ka stvaranju i oživljavanju takvaluka u srcu? Je li to taj put koji će uroditi, čiji će plod biti rađanje straha i strahovanja od Allaha Đelešanu i Allahove kazne? To sigurno nije put koji vodi tom rezultatu. Onaj ko želi da postigne to, on mora hoditi putem onim kojim smo spomenuli i imati pravilan odnos prema Allahovoj riječi i riječi poslanika sallahu alaihi wa sallam. Može li biti bogobojaznost odnos prema zabrani poslanika sallahu alaihi wa sallam i stavljanju muzike kao harama i kategorisanja je kao zabranjene stvari i harama? Može li biti onda put kojim se dostiže bogobojaznost snimanje kaseta i raznih ilahija sa muzikom i opet da to se smatra davom i radom za Allahovu vjeru? Može li to biti put takvaluka? Može li biti put takvaluka da se zadržavamo na običajima koji nemaju nikakvog osnova u šerijatu, a opet da se zaklinjemo vjerom i da očekujemo kod Allaha Đelešanuhu da nam uzdigne deređe? Sigurno da je to put u zabludu. Sigurno da je to put kojim ne hodi onaj koji je iskren sam sa sobom. I taj koji čini te stvari, i on je sam u sebi svjestan da nije baš, ne stoji baš na sigurnom putu. I mi sami vidimo koliko su nesigurni u ono na što pozivaju i na što se oni pozivaju. Ovih dana ponovo su se oglasili neki zvaničnici islamske zajednice i počeli napadati ovu davu. Jedan od tih zvaničnika priznao je javno da je ono što im prigovaramo za mevlute i tevhidove i tehvidove, kako ih oni zovu, i druge stvari, priznao je javno da je to bid'at, dakle haram. Najmanja kategorija bid'ata je haram, a može biti više. Neki bid'at čak izvode iz vjere, ali najmanja kategorija, dakle, priznao je da je to haram. Međutim, kakva je ispirka, kakav je izgovor pred ljudima da se i dalje ustraje na tom bidatu, konkretno mevludu? Kaže, ali ti koji to kritikuju ne znaju kakvu je ulogu mevlud imao u komunističkom vaktu. Zamislite izgovora. Prije svega, mevlud nije se rodio u komunističkom vaktu. Mevlud je stariji malo bidat. A druga stvar, i kakvu je ulogu imao u komunističkom vaktu, i to treba raspravljati. Ja neću reći ni da je imao dobru ulogu, ni pozitivnu, ni negativnu. Svako može prosuditi. Ali čak da uzmemo i da je imao pozitivnu ulogu, pa zar nije komunizam prošao? Čak i da je imao pozitivnu ulogu, sa prolaskom komunizma prošla je njegova uloga. Dakle, tako mizerne stvari i tako mizerni izgovori pred činjenjem očitog harama i skretanjem i vođenjem ljudi sa pravog puta. Zatim su pripisali dajama da su oni ti koji sad dolaze i opterećuju ljude, otežavaju ljudima. Subhanallah. Ko je taj koji otežava? onaj koji nameće neke obaveze ili onaj koji govori da nisi obavezan nešto. Ako kažemo čovjeku obavezan si činiti tevhid ili tehvid, kako oni kažu, prvi dan, sedmi dan, 40. dan, 100. dan, ne znam koji dan, ili je lakše da nemaš te obaveze. Oni koji ljude obavezuju onim čime ih nije obavezu Allah dželešanuhu, ni Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem, oni ih obavezuju i naplaćuju im te usluge, a onda kažu, onaj ko vam hoće da kaže da vam to ne treba, ne treba i vam viška te obaveze, kaže, on vas optereći. I to je prošlo pred velikom grupom ljudi, da niko nije reagovao i shvatio o čemu se radi. Dalje, jedna ogromna stvar i teška stvar koja se čula na istom tom dersu je da je, kaže, optužene su da je da pozivaju slijedeње ashaba poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Greška, smatra govornik, da je vrijeme ashaba prošlo i da je to bila najbolja generacija i da se tako svijetlo vrijeme neće nikad vratiti i da to, kaže, ove daje sad zaboravljaju da je to prošlo i tako dalje. Ovo je teška riječ u svojoj suštini. Teška riječ u svojoj suštini. Mi moramo razlikovati između kadera i šerijata. Allah dželešanuhu nešto određuje kaderom. I mi ne možemo tu uticati ni mijenjati. A postoji s druge strane stvari koje ti Allah dželešanuhu naređuje šerijatom. Naređuje ti zakonom, propisima. I ti si dužan te zakone da se trudiš, da daš sve od sebe da to izvršiš. A što se tiče kadera, šta je Allah odredio, tu nemaš nikakve obaveze. Prema tome, nije ni tvoja obaveza, niti je tvoja krivnja. To što je Allah dželešanu odredio da generacija ashaba bude najbolja generacija, da se ta generacija nikad više ne ponovi, ali si odgovoran za ono što Allah dželešanu od tebe traži vjerom.